الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ndugu zangu katika imani baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake Allah ambaye ametukusanya kwa pamoja katika msikiti huu Masjidu Lillahi uliopo Kinzuli Usukumani kata ya Goba wilaya ya wilaya ya Ubungo Kinzuli Usukumani kata ya Goba wilaya ya Ubungo wilaya mpya lengo kuu na shabaha kujuana na kunasihiana na kuelekezana kunako yale ambayo yanahusu dini yetu ya Kiislamu kadhalika kufanyiana ziara kutembeleana kwa sababu kumeambatana na mahabba lillah kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala udugu na mshikamano katika sunna na udugu huu bila shaka una fadhila kubwa adhima ambazo amezitaja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika hadithi aliyotaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir akaitaja al-Imam al-Baghawi al-Shafi'i katika sharh as-Sunnah kadhalika ameitaja Ibn Abi Ya'la katika tabakat al-Hanabila na hadithi ameihasanisha al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala kuwa ni hadithun hasan anasema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama awthaqu ura al-imani al-muwalatu fillah wal-muadatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah anasema alayhi salatu wa salam katika hadith ya Abdullah ibn Abbas katika kututia nguvu juu ya mshikamano na umoja na udugu wa kiimani na udugu wa kisunna anasema awthaqu ura al-imani fundo lililokuwa madhubuti fundo lililokuwa madhubuti ura ni wingi wa neno urwa faqad istamsaka bil urwati alwuthqa fundo ambalo ni madhubuti katika imani yani imani husidiana imani ni daraja imani ya yule si imani ya yule daraja lake watu hutofautiana katika imani wako ambao wana imani mithili ya Abu Bakr wako watu wana imani mithili ya Umar imani ya Abu Bakr si imani ya Umar na wako ambao imani yao ni mithili ya jabali la Uhud na wako ambao imani yao ni mithili ya kijiwe kimoja katika mchanga na wako ambao hawana kabisa imani. Kwa hiyo imani lile fundo lake lililokuwa gumu, madhubuti, almuwalatu fillah, ni ya yule ambaye kwamba atakuwa anamnusuru mwenzake, anamtetea mwenzake kwa ajili ya Allah. Walmuadatu fillah, na ikitokea kufanyiana uadui, basi hufanya kwa ajili ya Allah. Dini ya Allah imechezewa, sharia ya Allah inakabihiwa, anachukia. Kadhalika walhubbu fillah, kadhalika kupendana kwa ajili ya Allah. Hili ndilo fundo lililokuwa na nguvu, lililokuwa madhubuti katika imani ya mmoja wetu, kwamba anapopenda basi anapenda lillah, walhubbu fillah, na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama wanasema kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumpenda mtu mwingine, yani mtu akampenda mtu mwingine kwa kuwa mtu mwingine huyo anatekeleza zile faradhi za Allah. Kwa nini wampenda huyu wewe? Nampenda huyu kwa sababu anatekeleza yale aliyoyafaradhisha Allah. Hili ni fundo la imani kuu. Kwa mapenzi yangu kwa huyu au mapenzi yake kwa yule yametokamana na huyu bwana anapokuwa anashikamana na faradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wampenda huyu? Huyu ameachana na yale aliyoyaharamisha Allah. Kupenda kwa ajili ya Allah ni huku. Huyu nampenda kwa kuwa anayo yale anayoyataka Allah na anayoyapenda subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wampenda huyu wewe? Nampenda huyu kwa sababu huyu yuko mbali na yale anayoyachukia Allah. Hili ndilo pendo la watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nampenda fulani kwa kuwa fulani baid anil bid'a, yuko mbali na uzushi. Nampenda fulani kwa sababu fulani mustaqimun ala dinillah, yuko na istiqama, ana msimamo, ana uchaji katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nampenda huyo fulani hata kama atakuwa yuko mbali, hata kama hatakuwa katika kabila langu, hata kama hatakuwa katika jamaa zangu wa karibu, hata kama hatakuwa ni katika watu wa mji wangu ninaoishi, yuko huko, lakini muda wa kuwa anatekeleza ya Allah na amejiepusha na maharimillah, yuko mbali na bid'a, kadhalika yuko na istiqama katika dini, mimi ninampenda huyo. Ndipo pale unaposikia ulama wanasema wapeni bishara watu wa sehemu fulani, waambieni nawapenda kwa ajili ya Allah, wala hawajui, wala si katika kabila lake, wala si katika mji wake, si yani hayupo katika nchi yake, kwa maana mpenda kiinchi akawa amempenda kiuzalendo. Wafikishieni salamu ahlu sunna, fa innahum ghuraba, wao ni maghuraba, mnafikishiwa salamu. Mmoja anasema nikisikia mwana sunna amekufa mahala fulani, kana kwamba nimekatwa sehemu ya viungo vyangu. Hamjui. Haya nini? Haya ni mahabba fillah, kwamba amempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kupendana na kufanyia na ziara likiwa ni kwa ajili ya Allah, kwamba kumuwafuata hawa wana nini? Hawa ni katika ahlu sunnati wal jamaa. Umewaendea hawa wana nini? Hawa hawataki bid'a. Umewafuata wale wana nini? Hawa wana istiqama katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bila shaka haya ni mahabba fillah, mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah, ambayo Rasuli alayhi salatu wassalam anasema authaqu ural iman almuwalatu fillah walmuadatu fillah walhubbu fillah. Hii ni hubbu fillah. yani twapendana lillahi rabbil alamin. Na bila shaka, na yule ambaye atayafanya haya afahamu kwamba ana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyempenda mwenzake akamwambia, akamfanyia ziara, akamtembelea, akamwalika, muda wa kuwa yeye na yeye au huyu na yule wanafungamanishwa na mahaba haya, basi kuna malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja hadithi, kama ilivyokuja hadithi aliyoitaja alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anna rajulan zara ahallahu fi qaryatin ukhra, ya kwamba bwana mmoja aliwahi kumtembelea ndugu yake katika kijiji cha pili, bwana mmoja kamtembelea ndugu yake katika kijiji kingine alipokuwa akimtembelea, fa arsada Allah subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malaka, Allah tabaraka wa ta'ala njiani alipokuwa akielekea kule akamteremshia, akamuwakilishia malaika kwa sura ya binadamu. Ndio bwana anakwenda kwenye kijiji cha jirani, Allah tabaraka wa ta'ala akamuambatanishia malaika katika malaika wake. Amekuja malaika yule kwa sura ya binadamu, akamuliza aina turidu, unakusudia wapi, wapi unakwenda? Akajibu ule bwana, uridu akhalli fi hadhihi alqarya, nimemkusudia ndugu yangu mmoja kijiji hichi hapa, hapa mbele pana kijiji, kuna ndugu yangu hapo nimemkusudia, mimi naenda kwa ajili yake. Akamuliza huyu bwana ambaye ni malaika, halaka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi, halaka alayhi ni'matun tarubbuha alayhi, kuna neema yoyote huko, kuna biashara yoyote, kuna mali yoyote ambayo umekwenda kuisimamia, unakwenda kuikagua, unakwenda kuhakiki, unakwenda kibiashara, kusudi lake lilikuwa hili, unakwenda kibiashara? Akasema yule bwana, la, hapana, mimi sijakwenda huko kibiashara, ghaira anni ahbabtuhu fillah, zaidi ya kwamba mimi huyo bwana ninayemwendea kijiji hicho nampenda tu kwa ajili ya Allah, nampenda jinsi anavyoshikamana na sharia, nampenda jinsi anavyojiweka mbali na maharimillah, nampenda kwa jinsi anavyojiweka mbali na mambo ya kizushi katika dini, nampenda kwa kuwa ana istiqama katika dini, mahaba yangu ni kwa ajili ya haya. Akasema yule malaika, fa inni rasulullahi ilaika, bas fahamu mimi si mtu, mimi ni mtume wa Allah wa kimalaika niliyetumwa kwako nikuambie, anna Allah kad ahabbak, kwamba Allah tabaraka wa taala ameshakupenda, kama ahbabtahu fihi, kama ulivyompenda huyo ndugu yako kwa ajili yake. Neema si neema, fadhila si fadhila, fadhila kubwa, almahabba fillah, kupendana kwa ajili ya Allah. Haya ndio alikuwa akiyapandikiza bwana mtume alayhi salatu wasalam katika safu ya masahaba wake, kuwaona kwamba wanapendana, ni wamoja, wanashirikiana, wanashikamana, furaha ya mmoja ni furaha ya wote, kilio cha mmoja ni huzuni za wote. Haya ndio aliyokuwa ameyaweka Rasuli alayhi salatu wasalam. Angalieni nyinyi sira ya masahaba walipotoka almuhajiruna Makka kuingia Madina kama Ansar. Muhajirun wamefukuzwa kwao, wametoka, wamekimbia kwa sababu ya dini, wameacha majumba yao, wengine waliacha wake zao, wakaacha mali zao, wakawaradhi waje Madina, hawana chochote wanachokimiliki, hawana shamba Madina, hawana biashara Madina, hawana ardhi Madina, hawana chochote katika mji wa Madina. Lakini Rasuli alayhi salatu wasalam akawaunganisha udugu, wewe fulani wa Makka ndugu yako huyu hapa wa Madina, wewe fulani wa Makka ndugu yako huyu hapa wa Madina, wale wa Madina nao hawakufanya ubaguzi, wale wa Madina nao hawakuingiwa na roho mbaya, wale wa Madina wakawapokea wenzi wao na wakawakumbatia na wakawasaidia na wakawapa mitaji, wengine wakawagawia nusu za mali zao. Alikuwa mmoja wa Ansari anamwambia wa Makka, ya akhi, ewe ndugu yangu, taal ushatiruka nisfa mali, njoo nigawane na wewe nusu ya mali yangu. Waliyafanya haya kwa nini? Mahabba fillah. Bali walivuka mipaka zaidi ya hiyo. Aliyekuwa na wake watatu au wake wawili anamwambia mmoja wa Makka, ndugu yangu, njoo angalia wake zangu hawa wawili, nani katika hao unampenda nimpe talaka nimuache akaeda amalize kukaeda umuoe. Haya yalifikia katika safu za masahaba, ilifikia kwamba mmoja anamwita mwenzake anamwambia, ya ana, ewe mimi, ewe mimi, manake wewe ni mimi, wewe ni mimi, kwa hiyo yangu mimi ni yako wewe, yako dhidi yangu ambayo yatakuwa dhidi yako wewe. Mahabba fillah, haya aliyapanda bwana mtume alayhi salatu wasalam. Na bila shaka ambaye atampenda ndugu yake kwa aina hii ya mahabba, malipo yake ni haya, atapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo wanasema ulama, inna a'zama al-ashabi 'inda Allah manzilatan ashadduhuma hubban li sahibihi. Angalia malipo makubwa mengine haya, pamoja kwamba hawa wanapendana, lakini yule ambaye manzila yake itakuwa kubwa mno kumliko mwenzie, kushinda mwenzie, ni yule ambaye mahaba yake yamezidi mno kumpenda mwenzake. Si wawili hawa wanapendana lillah? Naam, hawa ni wawili wanapendana lillah. Basi katika hawa wawili, yule aliyezidi penzi kumpenda mwenzake, huyo manzila yake ni bora mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya nini? Watu waimarishiane mahaba. Mpaka akasema bwana mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad, akaisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, ma tahabbathnani fillah, ma tahabbathnani fillah subhanahu wa ta'ala illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Hawatopendana wawili, wawili hawatopendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana afdaluhuma, isipokuwa atakuwa mbora wao hawa wawili, ashaddahuma hubban li sahibihi, yule mwenye mapenzi makubwa kabisa kumpenda mwenziwe. Huyo manzila yake mbele ya Allah ni kubwa kuliko manzila yule ambaye pendo lake kidogo la suasua, au pendo lake lina udhaifu. Yule ambaye pendo lake ni kuu mbele ya Allah kwa ajili ya Allah, basi huyo manzila yake na nafasi yake na daraja yake bila shaka ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tunatanguliza kuonesha kwamba Waislamu ziara zao, kukaa kwao, kunatakiwa kuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili waingie kwenye orodha ya wale aliowataja Allah kwamba yamethubutu mahaba yangu, yamethubutu wajabat mahabbati, yamethubutu mahaba yangu kwa wale ambao kwamba watatembeleana kwa ajili yangu, kwa wale ambao kwamba watakaa kwa ajili yangu. Alhamdulillah, yote haya kwetu yapo. Sisi tumekaa lillahi rabbil alamin, tumekaa fi baiti min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba ambazo Allah ametoa idhini litajwe jina lake, nyumba ambazo tukikaa hapa sisi Allah tabaraka wa ta'ala anawatuma malaika watufunike na watuzunguke, kadhalika hushusha rehema zake, kadhalika hushusha sakina, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fiman 'indahu. Hawatakusanyika watu fi baytin min buyutillah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Nyumba za Allah ni misikiti, nyumba za Allah ni misikiti, na ndizo sehemu ambazo anazipenda mno Allah tabaraka wa taala kuliko sehemu zote za ardhi. Ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, anasema Rasul alayhi salatu wasalam, sehemu zinazopendeza mno mbele ya Allah ni misikiti. Wa abghadhuha aswaquha, na ambazo zachukiza mno mbele ya Allah masoko. Masokoni huko kuna mabalaa, masokoni kuna albalaya warazaya, kuna masaib, lakini katika nyumba zake misikiti huadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala, huabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, husomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, husomwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wanazisoma aya za Allah na wanadarasishana wao kwa wao, isipokuwa watateremshiwa sakina, kadhalika hafathumur rahma, hugubikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika huzungukwa na malaika, kadhalika Allah atawataja mbele ya viumbe wake waliokuwa mbele yake, fulani yule pale fulani, fahari iliyoje utajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahari iliyoje. Leo wako watu wanafurahi kisa kwenye mkutano wa hadhara ametajwa na mheshimiwa mwenyekiti, mtu anafurahi. Katajwa na mheshimiwa mbunge, mtu anafurahi. Nani mbunge? Nani mwenyekiti? Mbele ya Rabbul Alamin. Mbunge anaweza akakusifu mbele za watu ukawa ni muongo, ukawa ni mnafiki, kwa kuwa hajui dhamira yako, hajui moyo wako. Lakini Allah tabaraka wa taala anayejua asrar, anayejua ya ndani, anayejua ya nje, akikutaja mbele za malaika wake, bila shaka hii ni khairi kwako wewe, khairi kwako wewe. Utajo huu utaupata unapokuwa unakaa katika nyumba za Allah, unasikiliza mawaidha ya Allah, unasikiliza aya za Allah, wasikiliza hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Huyo ndugu zangu katika imani, bila shaka ziara zetu na kukaa kwetu na kutembeleana kwetu kuna kuwa kwa ajili ya Allah. Kukiwa kwa ajili ya Allah, basi faida kubwa itapatikana kwetu sisi, fadhila, rahma, baraka, khairi, fanaka. Yote haya yatatuthubutukia sisi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama mnavyofahamu kwamba Waislamu wanapokuwa wanakutana, basi la msingi mbele yao ni msingi wa kunasihiana. Waislamu wananasihiana popote wanapokaa, na dini yetu ya Kiislamu imesimama katika msingi wa nasaha, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus al-Dari radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dini ni nasah. Sahaba anasema amemsikia Rasul alayhi salatu wassalam akisema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Akarudia tena ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Akarudia ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Wakauliza masahaba, nasaha kwa ajili ya nani ya Rasulullah? Akasema lillah, dini ni nasaha, kwa maana watu wanasihike kwa ajili ya Allah. Wanasihike kwa ajili ya Allah. Wanasihikaje kwa ajili ya Allah? An-nasiha lillah, kunasihika kwa ajili ya Allah ni watu kumpwekesha Allah katika ibada. Watu wampwekeshe Allah katika ibada. Ambaye hampwekeshi Allah katika ibada haja nasihika huyo, haja nasihika, hajui nasaha, hajui msingi wa dini yake. Ananasihika mtu kwa Allah tabaraka wa taala pale anapompwekesha katika ibada, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala hakuwaumba viumbe wake wote isipokuwa amewaumba kwa ajili ya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anakataa subhanahu wa ta'ala, anasema sikuwaumba majini. Wama khalaqtul jinna, sikuwaumba majini wal insa na watu, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu mimi. Asiyemwabudu Allah hada nasihika kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي واتو نمجيني اعبدوا ربكم الذي خلقكم موابدوني مولاوين وأنباي أميكم بنيني أليا وأومبا وليوتنغليا كبلاين إلي مباتكم شيئا سبحانه وتعالى إلي مفكية تقوى موابدوني الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا الله أنباي أميجالي أرضه كونيني كواني ساوى نغدورو كواني ساوى نتنكو أميتنكه أرض والأرض بعد ذلك دحاها. Kwa muabuduni aliyekufanyieni ardhi hii kwenu katika mazingira haya, aliyeidhalilisha ardhi hii kadhalilika kwenu, mnaikanyaga hii ardhi haikupendweni, mnachimba mashimo ya vyoo, mnachimba mashimo ya misingi ya nyumba zenu, haikatai hii ardhi. Allah ameidhalilisha kwenu, basi muabuduni yule Mola ambaye ameifanya ardhi hii kwenu katika mazingira haya. Wasamaa binaa, aliyekujalia ni mbingu kuwa ni sawa na dari inakuhifadhini. Wa anzala minas samaa maa, yule ambaye ameshusha kutoka mawinguni maji, akatoa kwa maji hayo aina mbali mbali za matunda. Hamyalipii maji ya Allah subhanahu wa ta'ala, nakula matunda mbali mbali yaliyotokamana na maji ya Allah yenye baraka. Wanzalna minas samai ma'an mubaraka. Kwa hiyo muabuduni huyu Mola ambaye amekufanyeni haya, amekusawazisheni ardhi ikawa iko sawa sawa, kadhalika akajalia mbingu kuwa ni dari, kadhalika anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akasema fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa anaweza katika ibada zake, mkawa mnamuabudia si kwa yeye, mnakwenda kwenye matambiko, mnakwenda kwenye mizimu, mnakwenda kugaragara huko, mnakwenda kuchinja huko, mnakwenda kuweka nadhiri kwenye mizimu, mnakwenda kwenye masanamu, mnamuabudia si kwa yeye. Aliyekufanyeni haya peke yake ni yeye Allah. Hivyo fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah kuwa anaweza. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hakuwa naweza katika kuumba, kadhalika msimjalie kuwa naweza katika ibada. Fala taj'alu lillahi andada, msimjalie Allah kuwa anawashirika katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua hakuwa na washirika katika kuumba kwake, katika kuijalia ardhi kuwa ni mithili ya godoro, mbingu kuwa ni sawa na dari, kushusha maji kutoka mawinguni, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda. Mnafahamu katika hayo hana mshirika. Basi kama hakuwa na mshirika katika hayo, msimshirikishe Allah katika ibada. Hili ni la msingi, lenye msingi mkubwa sana, suala la kunasihiana juu ya tauhidi. Tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo la kuumbwa kwetu sisi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatujatuma Muhammad sisi, hatujatuma sisi Muhammad kabla yako, hakuna mtume yeyote tuliyemtuma kabla yako isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia za wahyi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, basi niabudu ni mimi peke yangu. Haya anayasema Allah katika suratul anbiya, kwamba hatukutuma Muhammad mtume yote kabla yako, ila tumemwambia asimamisha tauhid. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, hakika tumetuma katika kila umma tumewatumia mtume wao awaambie watu wake muabuduni Allah peke yake. I'budu Allah, muabuduni Allah peke yake, swalini kwa ajili ya Allah, chinjeni kwa ajili ya Allah, ekeni nadhiri kwa ajili ya Allah, ombeni msaada kwa Allah peke yake, mtegemeeni Allah peke yake. Kwa yule ambaye atategemea hirizi atategemea talasimu, karatasi la talasimu ambalo amelitundika kwenye nyumba yake, au karatasi la talasimu ambalo amelitundika kwenye duka lake na biashara zake, anakijihirize amekiweka kwenye gari yake, anakihirize amekiweka kwenye duka lake, ana fingo kaliweka nyumbani kwake, ana zindiko ameliweka kwenye shamba lake, huyu ni mshirikina, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anatakiwa mtegemee Allah, anatakiwa mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kumhifadhia mali yake, kumlindia shamba lake, kumlindia nyumba yake. Wa ala Allah fatawakkalu, mtegemeeni Allah peke yake. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Msingi huwa tauhid ni msingi adhim, na ndio msingi ambao hakuwacha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika maisha yake yote. Alipokuwa Makka, alipokuwa Makka anawafuata watu mahala tofauti, anasubiri mpaka msimu wa hija. Msimu wa hija anasubiri mahujaji kutoka sehemu mbalimbali, wanapokuja katika ardhi ya Makka anawafuata, anawaambia semeni la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, mtafaulu. Alikuwa akiwafuata Waarabu katika misimu ya masoko na magulio makubwa, watu wamekusanyika, anawaendea, anawaambia semeni la ilaha illa Allah, kwa maana anauimarisha msingi wa tauhid, anawatahadharisha kutokana na ushirikina, kuzielekeza ibada kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo halikuwa likimpa raha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Maisha yake yote yalikuwa ni tauhid. Makka alikuwa na tauhid, njiani alikuwa na tauhid, Madina alikuwa na tauhid, mpaka kwenye maradhi ya kifo chake Bwana Mtume alayhi salatu wasalam bado analingania tauhid. Anasikia wake zake wawili wanapeana habari, wake zake wawili wanapeana habari juu ya yale walioyaona kutoka kwenye safari yao ya Habasha. Njiani walikuta kanisa linaitwa kanisa Maria, lina mapicha, lina michoro, lina uzuri, wamelipamba. Aliposikia yale maneno alayhi salatu wasalam kutoka kwa wake zake Ummu Salama na Ummu Habiba radhiallahu anhuma, akasema kuwaambia ulaiki shirarul khalqi inda Allah, hao ndio viumbe wabaya mbele ya Allah. Ulaiki idha mata fihim rajulu salih au al-abdu salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ala inni anhaakum an dhalika, hao ndio wale ambao wanapofiwa na mtu mwema au mja mwema, wanaomdhania kuwa ni mwema, wanajenga nyumba ya ibada kwenye kaburi lake. Hao ni viumbe wa shari mbele ya Allah. Ulaiki idha mata fihim rajulu salih, hao ndio wale ambao wanapofiwa na mtu mwema au al-abdu salih au mja mwema, bana wa ala qabrihi masjida, hutengeneza msikiti juu ya kaburi lake, yani sehemu yenye kaburi wataweka nyumba ya ibada. Wasawaru fihi tilka suwar, kisha wakaweka mapicha hayo kwenye majumba yao ya ibada. Ala inni anhaakum an dhalika, eleweni kwamba mimi nakukatazeni mambo hayo. Yuko kwenye maradhi yake ya kifo, anazungumza juu ya jambo la tauhid, kwamba haifai kuweka msikiti kwenye eneo lenye makaburi, wala haifai kuliweka kaburi kwenye nyumba ya ibada. Haya ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pale ahlusunnah waljamaa wanapokuwa wanapaza sauti zao kuwaambia watu, jamani, haifai kuswali kwenye misikiti yenye makaburi, haramu, ameharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallama, haifai kufanya hivyo, kufanya hivyo upelekea nyinyi kuja kuingia kwenye shirki, kufanya hivyo kunapelekea zisikubaliwe swala zenu au zitakubaliwa na madhambi juu kwa kumkhalifu Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa sababu gani? Haya mambo aliyatahadharisha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, na ni njia kuelekea katika shirki. Leo mtu akija kizikwa kwenye msikiti, mara nyingi tukichunguza, ima ni yule aliyejenga msikiti au ni shekhe wa mahala hapo, shekhe wa mahala hapo. Kwani Uislamu una tabaka kwamba anafikia daraja hili asizikwe kwenye makaburi ya watu wa kawaida? Uislamu hauna matabaka hayo. Kwenye makaburi ya watu wa kawaida anakwenda yule aliyekuwa mheshimiwa na asiye kuwa mheshimiwa, wote sehemu yao ni moja, wala kumweka kwenye msikiti si dalili kwamba ni heshima yetu juu yake, bali hayo ni katika madhambi yasiyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, bali hayo ni katika yale aliyokemea bwana mtume alayhi salatu wasalam akisema la tusallu ila alqubur, msisali kuelekea makaburi, hili ni kaburi limewekwa mbele ya msikiti. Haya ni katika makatazo makubwa aliyokataza rasul alayhi salatu wasalam, na haya yanapelekea katika kuja kuabudiwa watu wenye makaburi haya, kuja kuabudiwa watu wenye makaburi haya. Wallahi alazim, yale aliyoyachelea rasul na kuyatahadhari yameshakuwa leo hii. Wako watu wanakwenda kwenye makaburi yaliyojengewa, hamjaona makaburi yamejengewa? Makaburi yamejengewa kuta nne, makaburi yamewekewa mlango, na mlango una kufuli kubwa, na mlango una mlinzi maalumu anafunguo. Una shida gani? Unatoa pesa unakwenda kuweka sadaka yako, una shida ya maombi, nataka niombe mtoto, na shida ya maombi niombe kazi, na shida ya maombi niondolewe matatizo yaliyonizonga na kero na balaa, yanaabudiwa leo hii badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yale aliyotahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia masahaba ala inni anhaakum an dhalik, mimi nakukatazeni mambo hayo ya kuwaweka makaburi sehemu za ibada, au sehemu za ibada mkaziweka kwenye makaburi, na kukatazeni mambo hayo kwa kuwa yanapelekea kunako kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo msingi huu wa tauhid ni kubwa mno, ambalo watu watakuwa wananasihiana kwamba Uislamu, hakuna Uislamu bila ya tauhid, hakuna Uislamu bila ya tauhid. Ambaye anajiita Muislamu au ana jina la Kiislamu akawa anasali lakini ana mizimu ya kwao, huyo si Muislamu. Ni Muislamu wa jina, naam, anaitwa Abdullah. Ni Muislamu wa jina anaitwa Muhammad. Ni Muislamu wa jina anaitwa Saleh. Lakini muda wa kuwa anasali, alafu ana mizimu, anasali, ana matambiko yake, huyu ni mushrik, huyu ni mshirikina. Wa in salla, hata kama atasali, wa sama, hata kama atafunga, wa hajja, hata kama atahiji, wa zaama annahu muslim, na akadai kwamba yeye ni Muislam, lakini hakuna Uislamu mbele ya shirk. Ni shirki na tauhid. Hakuna kitu cha tatu. Ima uwe ni mshirikina au uwe ni muwahid, uwe mtu wa tauhid, uwe mtu wa tauhid au uwe mshirikina, hakuna kitu cha tatu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bali Allah fa'bud wa kun min ash-shakirin. Haya maneno anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika umefunuliwa Muhammad, wewe umeletewa wahi kama walivyoletewa wahi waliopita kabla yako, wakaambiwa kama unavyoambiwa wewe, la in ashrakta, kama utafanya shirk, kama utafanya shirk, la yahbatanna amaluk, kwa hakika zitaanguka amali zako njema zote. Nani anaambiwa maneno haya? Maneno haya anaambiwa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. La in ashrakta, kama utafanya shirki Muhammad, kama utapiga ramli Muhammad, kama utawaendea waganga wa kienyeji Muhammad, kama utavaa hirizi Muhammad, kama utatundika talasimu kwenye duka lako Muhammad, kama utaweka fingo kwenye nyumba yako Muhammad, kama utaweka zindiko kwenye shamba lako Muhammad, la yahbatanna amaluk, bila ya shaka wallah zitaanguka amali zako zote. Angalia hatari, afu angalia Waislamu ambao kama wanasali, wanafunga na wana mahirizi, wana matalasimu, wana mafingo, wana mazimbiko, wana kadha wa kadha wa kadha, wanamtegemea asiyekuwa Allah, wanamtegemea asiyekuwa Allah. Hirizi ya kusaidia nini? Hirizi, hirizi ni nyuzi, hirizi ni karatasi. Hirizi kwenye karatasi kuna wino, wino umetengenezwa, uzi umetengenezwa, karatasi imetengenezwa na mtu binadamu kama wewe. Nakusaidia nini jambo hili? Mtegemee Allah aliyeumba karatasi, mtegemee Allah aliyeumba uzi kwa kumuumba yule aliyotengeneza uzi huo. Kwa hii ni shirk, anayefanya shirk amali zake zote zinaanguka. Kama alikuwa na mema yamejaa magunia 80, mema yamejaa magunia 80, akafanya shirki kwenda kwa mganga wa kienyeji, akaenda akapiga ramli, akamkubalia yule mpiga ramli yale maelezo yake anayomwambia, huyu anaambiwa ameyakufuru, ameyakufuru na ameyakana yote aliyoteremshwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameuacha uislamu wake kama alivyosema bwana mtume alaihi salatu wasalam, man ata'arrafan au kahinan fasalahu an shay fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yeyote atakayemwendea mpiga ramli au akamwendea kuhani akamuuliza jambo akamsadikisha alipompa habari ile akamsadikisha, huyo ameyakufuru ameyakana yote yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kateremshiwa Qur'an, Muhammad kateremshiwa sunna, kwa maana huyo ameikana Qur'ani yake, huyo amekana mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ni kafiri. Hata kama anaswali msikitini muda wa kuwa hajatubia dhambi lake lile na hajalizingatia kuwa ni dhambi, huyo ni mushrik, hafai. Ameenda huko akagaragara kwenye makaburi, ameenda kugaragara kwenye mizimu ya watu wa kwao, wanaita mila, wanaita jadi, ameenda kwenye jadi, amekwenda kuchinja kwenye jadi. Wako watu wanapokuwa wamezongwa na matatizo, biashara zinaoendea mrama, hali zimeendea vibaya, wanakwenda kwenye jadi zao, wanakwenda kwenye makaburi ya wazee wao watangu, wanakwenda kuchinja huko na kuwaomba wale wazee wazikunjue nyoyo zao, wawasamehe, wamewakosea, wawasamehe. Ndio maana wameshushiwa mabalaa, mabalaa yamekuwa ni mengi, mabalaa yametuandama, maradhi, shida, matatizo kadha, majanga yametushukia sisi, huenda wazee wetu huko mmekasirika, zikunjueni roho zenu, wasameheni vijana wenu hawa. Huu ni ushirikina. Hakuna anayeomba haya isipokuwa Allah, anaomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hawa mnaokwenda kuwaomba wafu, hawa hawasikii. Allah anasema kwenye Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kama mtawaomba hawa hawasikii maombi yenu, hawa wako kwenye maisha mengine, nyinyi mpo kwenye maisha ya dunia, nyinyi mpo kwenye daru dunia, hawa wapo kwenye daru albarzakhi. Barzakhi na dunia ni vitu viwili tofauti. Mkiwaomba hawa hawasikii hawa maombi yenu, hawasikii. Yani hadithi inatuambia maiti anasikia kitu kimoja. Tunapomzika maiti tukamfunika tukamfukia, pale tunapoondoka Allah anamfungua masikio yake asikie nyayo zetu tunapokuwa tunayaaga makaburi, asikie kwamba wale walioleta hao wanaondoka zao, basi asikie tena baada hapo. Tofauti iliyopo, je, wale wanaokwenda kuwasalimia wanasikia salamu au hawasikii? Hili lina khilafu bila wanawazuni, lakini sehemu ambayo kama tuna uhakika nayo kwamba maiti anasikia, pale tunapokuwa tumemmaliza habari zake tukamfukia kwa mchanga wake twaondoka zetu, asikia nyayo zetu zinapokanyaga ardhi, dalili kwamba walionileta hao wameshaniacha. Kwa hiyo huyo anakwenda kwenye makaburi akawalilia, akawaomba, akasema vijana hawa wana matatizo, tumekuja sisi wazee wa ukoo huu kuwaombea, muwasamehe kadha kadha kadha, mfungue mioyo yenu. Huu ni ushirikina. Ni sawa na anaomba mzimu, ni sawa na anaomba kwenye sanamu, anaomba sanamu. Huyu hakuielekeza dua kwa Allah, kaielekeza dua kwa asiyekuwa Allah. Dua ni ibada, anaomba Allah, kama ambavyo kwamba swala ni ibada, anayeswaliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa kikuuliza Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, mimi niko karibu nao, waambie. Kwenye dua Allah hakutaka cha katikati, fa inni qarib, mimi niko karibu nao, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, naitika mimi maombi na wito wa atakayeniita pale atakaponiita, falyastajibu li, watekeleze amri zangu na waniamini ili waongoke. amini, itika kwa Allah, muombe Allah tabaraka wa ta'ala. Kuelekeza ibada ya maombi kwa asiye kwa Allah ni shirki. Kwa hiyo huyu ni mshirikina hata kama anasali, hata kama ana jina la Kiislamu, aitwa Muhammad, anaitwa Abdullah, anaitwa Saleh, lakini muda kwa anafanya shirki, Allah anasema la yahbatanna amaluk, zitaanguka amali zako zote njema kwa kufanya shirki. Wala takunanna min al-khasirin, na wallahi utakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Jamii yetu imeoza kwenye ushirikina, sehemu kubwa ya jamii kwenye shirki. Hadith wala haraj, zungumza unavyotaka. Huyu kama hakuvaa pande la hirizi, basi amevaa chuma. Kuna vyuma fulani vya shaba wanavivaa, vyuma vya shaba wanavivaa, wanasema vinawakinga na maradhi ya kupooza, si maradhi ya kadha. Haya yote ni katika kuegemeza moyo kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayafai. Ukimkosa huko utamkuta anaapa kwa asiye kuwa Allah. Haki ya Mungu na mtume vile. Nani akakwambia hiki ni kiapo cha Kiislamu? Hiki si kiapo cha Kiislamu. Hiki ni shirki. Kuapa haki ya Mungu na mtume ni shirki. Kumfanya Allah kuwa sawa na Rasuli alayhi salatu wasalam, wakati huyu ni muumba na huyu ni muumbwa. Ameumbwa huyu. Hana sifa za Mola. Hana sifa za Mola. Tunaapa kwa Allah tunasema wallah. Tunasema billah. Tunasema tallah. Kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sifa miongoni mwa sifa za Allah. Naapa kwa aliyeumba Kaaba, naapa kwa aliyeumba mbingu na ardhi. Lakini huwezi kuapa kwa kiapo kama hiki cha shirki. Wengine wanaapa kwa mama zao, mama yangu vile. Wengine huapa kwa baba zao, baba yangu vile. Kiapo hiki hakifai, ni shirki. Man halafa bighairi Allah faqad kafara au ashrak, atakayeapa kwa asiye kuwa Allah amefanya kufru au amefanya shirki. Mtume anasema alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo la kwanza ambalo kwamba Waislamu wanapaswa kunasihiana ni upande wa tauhidullah, Allah apwekeshwe katika ibada, watu waachane na mambo ya kishirikina. Shirki haramu, shirki inaangusha matendo mema aliyoyafanya mtu. Kabla ya kufanya shirki hiyo, ihurumie nafsi yako. Umefanya mema tangu baleghe yako, ujefanya shirki kwenda kwa mganga wa kienyeji upige ramli wakati umefikia miaka 55, umefikia miaka 40, unaangusha mema yako ya miaka 40 yaliyopita yote kwa jambo la sekunde kadhaa. Kwa wewe kwenda kugaragara kwenye makaburi, kwenda kuomba kwenye mizimu, kumchinjia shetani au kumswalia shetani. Wako watu wanaswali kwa ajili ya mashetani wao. Shetani wangu kanaambia ni swali. Wewe waswali kwa ajili ya shetani, humswali Allah. Humswali Allah. Kwa hiyo haya yote ni katika mambo ambayo kwamba yatakiwa yapigwe vita kwa sampuli zake. Shirki kwa sampuli zake. Shirki za maneno zimejaa. Shirki za itikadi, watu wanaitakidi itikadi za ushirikina. Kwamba tukiona jambo fulani baya basi mizimu yetu imekasirika. Hii ni itikadi ya kishirikina. Majanga yametuandama, basi tunatakiwa tukatambike. Tukatambike. Hatujatambika siku nyingi, ndio maana mabalaa yametuzukia. Hii itikadi ya shirki. Mambo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anaendesha huu ulimwengu. Yeye ndiye analeta jua, akaleta mvua, akaleta ukame, akaleta matetemeko, akaleta kadha. Ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na anayafanya hayo kwa waja wake ili awahofishe waja wake warejee kwake, warudi kwake, warudi misikitini watu wasali, warudi kwenye dini watu washikamane nayo. Hayo ndio makusudio yake, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, wama nursilu bil ayat illa takhwifa, hatuzitoi aya zetu hizo za kilimwengu isipokuwa kwa lengo la kuwahofisha. Wamhofu Allah, wamkumbuke Allah. Analeta tsunami, analeta tsunami, watu wamuogope Allah. Waone kasi ya ajabu ya maji ya bahari. Maji yamefika ghorofa ngapi kwa sekunde ngapi? Yana uwezo gani yale kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yote haya anawahofisha waja wake. Dhalika yukhawifu Allahu bihi ibada. Anawahofisha kwa hayo waja wake. Ya ibadi fattaqun, enyi waja wangu, niogopeni. Kwa hiyo tauhidi ya Allah ni jambo ambalo kwamba halipaswi kusahauliwa na yoyote. Na huwezi kujua tauhidi ya Allah kwa kuisikia tu tauhidi. Tauhidi ya Allah ni watu wakakaa darasani, wakakaa misikitini, misikiti ikahuishwa kwa darasa. Watu wanakaa kwenye darasa wanasoma tauhid, wanamsoma Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu hatumjui Allah kwa sifa zake, zaidi ya wengi wetu tumjua Allah kwa majina yake. Tumjua tu anaitwa Allah, anaitwa Rahman, anaitwa Ar-Rahim, anaitwa Al-Quddus, anaitwa As-Salam, anaitwa Al-Mu'min, anaitwa Al-Muhaimin, anaitwa Al-Jabbar. Sifa zake wengi wetu hatuzijui sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Usipozijua sifa za Allah hujamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Utamjuaje Allah kana wewe ukae kwenye darsa? Kwa hiyo watu Waislamu wanaojitakia khairi juu ya nafsi zao na familia zao wanatakiwa watenge wakati wao na muda wao, wakae misikitini na waalimu misikitini wawasomeshe watu, wawasomeshe watu dini, wawasomeshe watu dini, wawasomeshe watu tauhid, wawatahadharishe watu kutokana na shirki, wawabainishe watu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawatahadharishe watu juu ya mambo ya uzushi katika dini. Haya yatakuwa na manufaa na wao fi dunia wal akhirah. Lakini mtu kukaa tu anaswali anatoka, anaswali anatoka, na hiyo swala yenyewe pia anaiswali kimazoea, hana uhakika kama anavyoswali ndivyo alivyoswali Rasul alayhi salatu wasalam, au anaswali tu basi ili mradi kwamba ameswali. Allah hapokei swala ambayo imeswaliwa kivoloa voloa kibubusa bubusa. Mtu umeswali tu, ukiulizwa mbona umefanya hivi, kuna ubaya gani? Lazima uswali uwe na yaqini na yale ambayo umeyasimamia katika swala yako, na ndivyo ulivyoamrishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema katika hadith aliyepokea Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Malik ibn al-Huwairith, wasallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Mtume akisema haya maneno wewe utakuwa uogope. Swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, ina maana kuna aina ya uswalini haitaki Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Hataki uswalini wa kimazoea, anataka uswalini wa elimu, uswalini wa elimu. Wewe utafahamu vipi haya? Hukukaa kwenye darasa ukasomewa sifa ya swala ya Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hutaki kusikia hilo jambo, huna muda huo, umeshughulishwa, dunia imekushughulisha, mambo yamekuwa ndama, utakuwa waswali miaka yako yote, swala zako batil. Kwa nini? Kwa kuwa hazikuendana na sifa za swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah hapokei swala ya kuibahatisha kwamba nimebahatisha bahati nasibu. La, yeye Allah amekupa wewe akili. Naam, ni kweli kwamba akili yajua jema na yajua baya, lakini akili haitoshi. Ndiyo maana akakutumia kitabu, ndiyo maana akakuletea mtume, akakwambia huyo mtume huyo mfuate. Kwa hiyo sio akili yako, sio akili yako, wala si weledi wako, ni mafunzo ya yule uliyetumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliyesema wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Hatukumtuma mtume yeyote sisi ila tumemtuma aje atiiwe kwa idhni ya Allah, aje atiiwe kwa idhni ya Allah. Kwa hiyo mtume akikwambia swali kama mimi, umtii katika hilo, uambie watu kwani hii sifa ya sala ya mtume wetu ikoje, alafu usomewe kama mtume wako kaswali hivi, kaswali hivi, kaswali hivi. Mtume kanitaka mfunge, kwani hiyo funga ya mtume ikoje? Mtume wako kasema haya kwenye saumu, kasema haya kwenye saumu, kasema haya kwenye saumu. Hii ndiyo elimu, haya ndiyo yanayopasa watu wakae misikitini kwa ajili yake, wafunge kwa elimu, wasali kwa elimu, wahiji kwa elimu. Hakuna mambo ya kimazoea. Akili kila mmoja ana zake, weledi kila mmoja ana wake, na anachokitaka Allah ni kilichotoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe hukuishi naye, hukumuona, kwa hiyo yale yaliyoonekana kwake yeye yamedhibitiwa, yamewekwa kwenye vitabu, na ndivyo ambavyo hufundishwa katika misikiti. Kwa hiyo Allah ndugu zangu ni katika imani, hii misikiti hii misikiti iwe hai kwa darasa. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hai kwa darasa. Yaani hivi tulivyokaa ndivyo alivyokuwa akikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi tulivyokaa kwamba Mtume amekaa na maswahaba wake, anawahadithia, anawaelekeza mambo, anawaambia dini. Hii ndio ilikuwa madrasa ya bwana Mtume alaihi salatu wasallam. Kwa hiyo kama ilikuwa madrasa yake, ndiyo madrasa ya Waislamu. Waislamu watakiwa wakae misikitini wasome. Misikiti si ya swala tu, misikiti ni ya swala na misikiti ni ya ilmu. Ya swala na ilmu, swala na ilmu. Ndiyo sehemu ambazo zilitoka wanawazuoni wa kisahaba. Wanawazuoni wa kisahaba kina Muadh bin Jabal, kina Hudhaifa ibn al-Yaman, kina Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, kina Abu Musa al-Ash'ari, kina Ali bin Abi Talib, kina Muadh bin Jabal, wametoka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alipofariki alayhi salatu wasalam, bado masahaba wake waliendeleza. Jabir bin Abdullah sahaba alikuwa na darasa katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mpaka leo hii, mpaka leo hii waulize wale kwenda haji watakaporudi, je, msikiti wa Mtume una madarasa? Watakwambia msikiti wa Mtume wa Madina mpaka leo unaendelea madarasa. Pale pana mzunguko wa elimu, shekha na wanafunzi wake. Kona ile kuna mzunguko wa ilmu, wanafunzi na shekha wao. Kona ile pale kuna mzunguko wa ilmu, wanafunzi na mashekha wao. Leo vikikoje misikiti yetu sisi? Ni misikiti ya tukuswali, baada ya swala misikiti imefungwa makomeo, muadhini katika funguo wake kaondoka zake. Msikiti una darasa? Msikiti mayit. Msikiti mayit, hauna darasa. Ibaki misikiti ya kuchangisha watu tu pesa. Misikiti ya kuchangisha watu pesa tu basi. Sio misikiti ya ilmu. La. Uhai wa msikiti ni swala na darasa. Na hicho kinachodarasishwa kiwe ni kitu cha sawa sawa. Kitu cha sawa sawa. Haja kubwa tulionayo sisi ili yakubaliwe matendo yetu ni tauhid. Bila tauhid hazikubaliwi amali. Kwa sababu Allah hapokei amali ya mwenye shirki. Kwa hiyo watahadharishwe watu na shirki, wasomeshwe sana watu tauhid. Kadhalika wasomeshwe watu kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu hatuna sisi njia ya kuelekea kwa Allah itakayokuwa salama, itakayokwenda kinyume na mafunzo yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na ndio maana alikuwa akihimiza mara kwa mara, alaikum bi sunnati, alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na mwenendo wangu. Mara kwa mara alikuwa akisema haya maneno bwana Mtume alayhi salatu wasalam, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hiyo hakuna salama yetu isipokuwa kwa tauhid, kadhalika kumfuata rasul alayhi salatu wasalam kikamilifu katika maisha yetu. Kama walisomesha sisi tusomeshe, masahaba walisomeshwa na sisi tukubali tusomeshwe. Tukae tumjue Allah, tumjue Mola wetu, tuijue dini yetu ya Kiislamu. Leo dini yetu ya Kiislamu ina mambo chungu mzima, mpaka yule ambaye kwamba anataka kuingia kwenye Uislamu anachanganyikiwa, awashike wapi, awashike wapi, awaache wapi. Wale wako vile, hawa wako wako hivi, na wale wako vile, hajui aende wapi. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu mambo yao yamekuwa yameparaganyika, mambo ni mengi, itikadi ni nyingi, makundi yamekithiri. Kundi hili lapiga vita kundi lile, kundi lile lapiga vita kundi lile. Kwa nini? Kwa sababu hawakushikamana na mafunzo ya dini yao. Ya laiti wangalishikamana na mafunzo ya dini, wakashikamana sawa sawa na mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wasalam, basi wote wangalikuwa ni umma mmoja aliyowataka Allah subhanahu wa ta'ala, akasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma wenu huu ni umma mmoja. Akawatahadharisha wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, msiwe washirikina, msiwe katika washirikina nyinyi, katika wale ambao farraqu dinahum, wameligawa jambo lao la dini, wakalimegamega jambo lao la dini, wakawa makundi makundi, msiwe hivyo. Na ndio maana kwa ukubwa na ubaya wa kufarakanisha safu za Waislam, Allah tabaraka wa taala kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna alladhina farraqu dinahum lasta minhum fi shay wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, hakika wale ambao wameligawa jambo lao la dini, wakatapakanyika, wakaparaganyika, wakawakadha wakadha wakadha, wewe Muhammad huhusiani na wao kwa chochote, wewe huhusiani na hao, hao si wako, hao si wako, wala hawajapita kwenye njia zako. Wewe hukuja na furqa, wewe umekuja na i'tisam, umekuja na mshikamano, umekuja na umoja, umekuja na jamaa. Hao waliojimegemega wakajigawagawa hawahusiani na wewe. Innama amruhum ila Allah, na jambo lao liko kwa Mola wao. Jambo lao hao kwa yale walioyafanya kwenye Uislamu huu, wakaleta makundi, wakaparaganisha safu, jambo lao liko kwa Mola wao, na atakwenda kuwajuza siku ya kiyama yale waliokuwa wameyafanya. Haya ni makemeo makali, haya ni makemeo makali, lakini yote haya ni kuacha dini ya sawa sawa. Basi sababu yake kuu ni kuacha dini ya sawa sawa, ile ambayo Allah amesifia akasema dhalika dinul qayyima, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Dini ya sawa sawa ni tauhid, dini ya sawa sawa ni sunna na maelekezo ya Rasul alayhi salatu wassalam, ya maneno yake, kadhalika matendo yake alikuwa akiyafanya, kadhalika yale ambayo kwamba amewaongoza masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya kuzungumza Uislam nanyi ni mengi, lakini kwa haya machache na inasihi nafsi yangu kisha na kunasihini juu ya jambo la tauhid, juu ya jambo la kushikamana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na juu ya jambo la kushikamana na manhaji na mfumo wa wema waliotutangulia sisi masahaba, matabiin, atba'u tabiin, tushikamane na mwenendo wao. Wao waliposhikamana walikuwa pamoja, hakuna atakayesema kwamba masahaba walitofautiana, kwa maana kutofautiana katika itikadi, hakuna atakayesema hayo, kwa kuwa wote walikuwa chini ya kivuli cha Mtume Muhammad SAW. Kwa hiyo na sisi ili tusitofautiane, tuwe chini ya kivuli cha Rasuli alayhi salatu wasalam katika mambo yote yanayohusu itikadi na dini kwa ujumla, ili tuwe kama walivyokuwa wale masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.